Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Bu sohbetimizde belki harp meydanlarında şehit düşmemiş ama bütün hayatı boyunca İslam'a, İslami anlayışa tamamen ayrı bir vechhe kazandırmış bir büyük zattan Allah Resulü'nün özel methu senasına ulaşabilmiş, kavuşabilmiş büyük ve son derece ender bir şahsiyetten bahsedecek. Onun güzel hayatından bahsederken, onun hakikaten bir manada numune-i imtisal, örnek alınacak bir şahsiyet olduğunu görürken, öte yandan da daha sonraki asırlarda gelecek İslam düşüncesinde güçlü bir yer edindiğini ve birçok İslami hareketin, İslami fikri anlayışın gelişmesinde önemli bir rol oynadığını göreceğiz. Belki o İslam fikrinin dokusunu dokuyan, ona mimarlık yapan büyük şahsiyetlerden biridir. Ve tarih gelecek yıllarda, gelecek asırlarda eğer ömrü olursa insanlığın onu çok daha fazla, çok daha geniş bir platformda çok değişik değerlendirecek, hem onun kalbi halini, hem onun ahlaki durumunu, hem de onun Allah Resulü ile olan özel münasebetini ve hem de onun paraya, sermayeye, maddeye bakışını çok değişik bir noktada değerlendirmeye, ondan feyz almaya, ondan bereket kapmaya gayret edecektir. Biz bu sohbetimizde onun harimine girmeye, onun evine girmeye giremediğimiz zamanlarda da onun etrafında dolaşarak, bahçesinin yamacında dolaşarak, hiçbir zaman kendisine ait olmayan bahçesinin, dünya bahçesinin etrafında dolaşarak onun hayatından bir nebze sunmaya, bir nebze kapmaya, anlamaya gayret edeceğiz. Gerek ona, gerek Allah Resulü'nün etrafında yer alan diğer bütün sahabilere, gökteki yıldızlar zerresince, gökteki yıldızlar adedince selam olsun. Efendiler efendisine salat ve selam olsun. Siz onu künyesiyle tanıyacaksınız. Ben onun künyesini değil de ismini söylersem belki çoğunuz hiç ama hiç tanımayacaksınız. Mesela desem ki adı Cündüp'tür, belki özel olarak sahabi hayatıyla, siretiyle ilgilenenler bilecektir. Ama sahabi hayatıyla özel münasebeti olmayanların Cündüp'ten hareketle onu tanımaları çok ama çok zor. Ama desem ki künyesi Ebu Zer'dir, onu hepiniz tanıyacaksınız. Onu hepiniz bileceksiniz. Kulaklarınıza, kalbinize, gözünüze yakın gelecek. Ebu Zer'i bilmeyen var mı? Ebu Zer'e hemdem olmayan var mı? Ebu Zer'i bir kez olsun rahmetle almayan bir Müslüman var mı? Allah Resulü'nün tıpkı dediği gibi, tarihin ileri safhalarında ümmet onu Mesihul İslam lakabıyla tanıyacaktı. Yani İslam'ın Hazreti İsa'sı, diğer bir tanımla İslam'ın Mesih'i, yani İslam'ın Hazreti İsa'sı. Siz onda Hazreti İsa'nın ahlakını, onun yumuşaklığını, onun zarafetini, siz onda Hazreti İsa'nın güzelliğini bulacaksınız. Hazreti İsa'nın sabrını bulacaksınız. Hazreti İsa'nın direncini bulacaksınız. Hataya zulme meyletmemesini bulacaksınız. Söylenmesi gerektiği yerde hakikati haykıran ve söyleyeni, konuşması gerektiği yerde geriye adım atmayan bir büyük şahsiyeti bulacaksınız. Bu nedenle ona bu lakabı ilk kez Cihan Sultanı verecektir. Mesihul İslam, İslam'ın Hazreti İsa'sı diyecek ve Ebu Zer-i Gıfari tarihin o geniş halkaları içerisinde hep bazen Cündüp, bazen Ebu Zer, bazen de Mesihul İslam öyle tanınacaktır. O Gıfar ailesine, diğer ifadeyle Gıfar kabilesine mensuptu. Annesinin adı Rabiha idi. Gıfar. Gıfar'ın özel bir hali var. Sohbetimin ilerleyen dakikalarında Gıfar'ın o özel halinden temas edecek. Haline temas edecek, ondan bahsedecek. İslam'a girdiği an Allah Resulü'nün neden şaşırarak yüzüne baktığının cevabını oradan hep beraber göreceğiz. Selam olsun Ebu Zerre. Selam olsun. Cihan Sultanı'ndan bahsederken çoğu insana nasip olmayan bir tarzıyla Allah Resulüne Halili, Halileyye diyen sevgilim, dostum, dostum bana şöyle tavsiye etti, sevgilim bana böyle dedi diyerek Cihan Sultanı'na yakınlığının sevgi ve aşk noktasında olduğunu belki çok sahabe saklayacak ama Ebu Zer hiçbir zaman saklamayacak. Ve hiç kimse de ne o gün ne ondan sonra Ebu Zer-i Gıfari'ye neden Allah Resulüne sevgilim dedin diye hesap sormayı düşünmeyecek. Düşünmeyi abes iştigal edecek. Abeste iştigal sayacak. Öyle düşünmeyi onun hakkına ve hukukuna saygısızlık görecek. Çünkü Cihan Sultanı ona belki bu payeyi vermiştir. Selam Ebu Zer'e, selam Ebu Zer gibi inananlara, selam Ebu Zer gibi yaşayanlara olsun. Onun İslam'a girişi çok garip olmuştur. Cihan Sultanı'nın isminden bahis edildiği zaman o Gıfar'da Allah Resulü'nün ismini duydu. Resulullah'ı görmek için sürekli acele ediyor, Allah Resulü'ne iştiyakını içinden geçiriyordu. Sabırsızlanıyordu onunla mülaki olabilmek için. Fakat Gıfar kabilesi, Ebu Zerr'in kabilesi eşkıyalık yapıp kervanları vuran yağmacılar topluluğu halindeydiler. Onlar birer yağmacı kabileydi. Ebu Zer de onlardandı. Yani o kabiledendi. Haram ayları dahi tanımazlardı. Yağmacılık onların geçim kaynağıydı. Tarih der ki Ebu Zer de onlar gibi yağmacılık yapardı. Son derece cesur, gözü pek, gözünü budaktan sakınmayan biriydi. Ama putperestlik, ama yaşadığı o yağma hayatı Ebu Zer'i rahatsız etmeye başladı. O bunun anlamsızlığını, bunun saçmalığını fark ediyor. Fark ettiği noktada da dönüş yapmak istiyordu. Çünkü diyordu ki putlar insanı yaratamaz diyordu. Ellerimle yaptığım put benim ilahım olamaz. İlahımın çok güçlü olması gerekir. Renkleri tanıması gerekir. Kokuları tanıması gerekir. Eşyayı bilmesi gerekir ki bütün bunları yaratsın. Şu puta bak diyordu. Konuşmaktan aciz, yürümekten aciz, gülmekten aciz. O ilah olamaz. Ama kime gidecek, kime sığınacak Ebu Zer? Nerede bir melce bulacak, nerede bir çıkış yolu bulacak, onu da bilmiyordu. Bir ara bunları uzun uzun düşündü. Sonra kardeşi Üneys var. Üneys'e dedi ki, putlardan hayır gelmiyor. Putlarda bir bereket yok, bir sevgi yok, bir anlayış yok. Böyle putperestlik yaparak nereye kadar gideceğiz? Ama kardeşinden şiddetli tepki gördü. Evet, Ebu Zer bu ikilem içerisindeyken Mekke'den bir haber geldi. Orada bir peygamber çıkmış, insanları hidayete davet ediyordu. Tek bir ilah var diyordu, ben Allah'ın peygamberiyim diyordu. Bir ümit ışığı dedim. Parıltıları görünmeye başlamıştı. Öyleyse dedi ki, git Mekke'den haber getir bana. Hüneys gitti Mekke'ye. Allah Resulü'nü Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin avlusundayken takip etti. Sultanlar Sultanı, izinden gidilecek yegane önder efendim, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'nin müşriklerine İslam'ı anlatıyordu. Hüneys, Cihan Sultanı'ndan çok etkilendi. Gıfar'a geri döndü. Ve Ebu Zerre dedi ki, yemin ederim ki bir zat gördüm, bir kişi gördüm, hep güzel şeyler anlatıyor, fenalıklardan sakındırıyor. Onun mübarek cümlelerinde hiç yanlış görmedim, dudaklarından kötü bir cümle dökülmedi. Ebu Zer, bana bir şeyler nakletsene ondan dedi. Hüneys, dedi ki hatırlamıyorum. Aklımda tutamadım. Ama ben birçok şair gördüm, kahin gördüm, sihirbaz dinledim. Bu onlardan hiç kimseye benzemiyor. Ebu Zer daha durur mu? Ebu Zer hemen atını hazırladı, bineğini hazırladı, bindi ve Mekke'nin yoluna doğru yola koyuldu. Ebu Zer'i anlatırken tarih yeteferradu vahdeh der ve yakta'u tarik der. Tek başına kervan yolu keserdi. Bu kadar cesur, delicesine cesurdu. Sabahlara kadar atın sırtından inmez, müthiş bir savaşçı, cesur bir insandı. Ama cesaretini ve gücünü o kervanları soymak noktasında, yağmacılık yapmak noktasında kullanırdı. Ayakları üzerindeyken yırtıcı gibiydi. Tarih kitapları onu bu özellikle, Üstaz Akke onu böyle tanımlar. Medine'ye, çok öncesinden Mekke-i Mükerreme'ye yönelen Hazreti Ebu Zer, bir gün Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Onun gayesi Resulullah'ı bizzat görmek, Allah Resulü'yle bizzat konuşmaktı. Mekke'nin yolları onun için uzun geldi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mekke'ye vardı. O esasen dikkati çekmeden Cihan Sultanı hakkında malumat, bilgi toplamaya gayret ediyordu ama kendisine bu bilgiyi verecek kimseyi bulamadı. Nihayet akşam olunca hırkasını dürdü, Kabe'nin avlusunun bir kenarında ikiye büküldü, yatmaya hazırlandı. Onun gayesi geceyi orada geçirmekti. Karnı açtı. Başka bir varyanta şunu göreceğiz. Tam Mekke'de 30 gün kalacak ve 30 gün boyunca zemzem suyundan başka bir şey içmedim diyecek. Ve diyecektir ki bütün 30 gün boyunca sadece zemzem içtim. Öyle ki zemzem bana yemek adına hiçbir şey hissettirmiyordu. Zemzemle doyuyordum. Hatta zemzem içtiğimden dolayı kilo almıştım diyecek başka bir varyantında. Biz onu orada bırakalım. Hadisin ilk varyantına gelelim. Yanında yiyeceği yoktu. Hazreti Ali kerremallahu vecheh onu gördü. Dedi garip bir kişisin. Garip bir yolcusun sen. Evet dedi. Bana misafir olur musun dedi. Hay hay dedi. Hazreti Ali ile beraber Hazreti Ali'nin evine yola koyuldular. Ebu Zer o gece Hazreti Ali'ye neden geldiğinden hiç ama hiç bahsetmedi. Gizli tutuyordu, gizli tutmayı gerekli görüyordu. İkinci günde akşama kadar Resulullah'ı kovalamak istedi. Bulmaya gayret etti ama Allah Resulü'yle bir türlü karşı karşıya gelip Cihan Sultan'ı dinleyemiyordu. Nihayet ikinci gün yine Kabe'nin avlusunda iki büklümken Hazreti Ali gördü. Yolcu misafir olur musun bana dedi. İki ettirmedi. Kalktı Hazreti Ali ile beraber evine gitti. Ama o gece Hazreti Ali'ye bahsetti. Dedi ki ben Gıfar'dan buraya Muhammed diye biri çıkmış onu görmeye geldim. Onun davetini duymaya geldim. Belki ondan bir şeyler kaparım. Onu dinlemek istiyorum. Bakalım kalbim yatışacak mı, yatışmayacak mı? Ve Hazreti Ali'ye dönüyor ama diyor delikanlı, sakın bundan kimseye bahsetme. Hazreti Ali de hay hay diyordu. Ama istersen seni onunla görüştüreyim. Ebu Zer birdenbire seviniyordu, cündüm. Beni görüştürür müsün? Görüştürürüm ama dikkat etmemiz gerekir. Nasıl yapacağız diyordu. Hazreti Ali diyordu ki yarın sabah yola çıkacağım. Ben yürürken sen beni takip edersin. Ama hissettirmeden beni takip et. Birisi bizi görecek olursa, birinin bizi takip ettiğini anlayacak olursam, ayakkabımın bağıyla uğraşıyor gibi eğilirim. Ayakkabımla uğraşırım. Sen de hissettirmeden beni geçip gidersin. Beni takip ettiğini kimse anlamamış olur. Anlaşıyorlardı ve o gece Ebu Zer başını rahat bir tarzda yastığına koyuveriyordu. O yıllar sonra bunu anlatırken ben beşin beşincisiyim diyecekti. Benden önce 4 kişi İslam'a girmişti. Ben onların beşincisi oldum diyecek. Ve bir hakikate, İslam'ın ilklerinden, önderlerinden biri olduğu hakikatine işaret edecekti. Beşin beşincisiydim. O gün öyle yaptılar. Hazreti Ali önden yürüyor. Ebu Zer çok gerilerden. Gizli olan İslami cemaatin içerisine o mübarek şahsiyeti, o en mübarek şahsiyetin yanına götürebilmek için Hazreti Ali dikkatli bir yol takip ediyor. Son derece rikkat ve dikkat isteyen bir strateji takip ediyor. Ebu Zer Gıfari'yi Cihan Sultanı'yla görüşürmek için götürüyordu. Allah Resulü'yle yan yana gelecekti. İkisi beraber sokakların arasından yürüdüler. Ebu Zer rikkat ve dikkatle Hazreti Ali'yi takip ediyordu. Sonra beraber Cihan Sultanı'nın yanına girdiler. Derler ki Cihan Sultanı'na ilk kez Esselamu Aleyke diyen odur. O sonra yıllar sonra anlatacaktı. Ben ilk kez Allah Resulüne İslami selamı verelim diyecekti. Yani Esselamu Aleyke ya Resulallah diyen ilk benim diyecektir. Tarih de onu doğruluyor. İlk kez İslam selamı veren, Esselamu Aleyküm diyen odur. Resulullah'ın yanına girdi. Allah Resulü, mimmen ente diye sordu. Buraya dikkat edin. Sen kimlerdensin dedi. Kale min beni gıfar. Ben Gıfar ailesindenim dedi. Fe'aciben nebi. Liennehum kanu yakta'un at-tariq. Fece'alen nebi yerfa'u basarah. Fihi ve yusavvibuhu te'acciben min zelik. Lima kana ya'lemu minhum. Thumme kal. İnnallaha yehdi men yeşâ. Sen kimlerdensin dedi. Dedi ki ben Gıfar'danım. Allah Resulü hayretle başını kaldırdı. Çünkü Gıfarcıların, Gıfarlıların yol kestiklerini, yan kesici olduklarını biliyordu. Başını kaldırdı, Ebu Zerre hayretle baktı. Hem hoşuna gitti, hem hayret etti. Hoşuna gitti, Allah hidayet nasip ettiği için. Hayret etti, Gıfar'dan birini gördüğü için. Sonra Cihan Sultanı, İbn-i Sa'd'ın da ifadesine göre İnnallâhe yehdi men yeşâ ayetini okudu. Allah dilediğine hidayet verir dedi. Fe esleme min saati. Ebu Zer o anda, o esnada hemencecik, hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu. Selam Ebu Zer're. Selam Müslüman olduğu güne. Selam Medine'den çıktığı güne. Selam Rebeze'ye gittiği güne. Selam Tebük'e vardığı güne. Ebu Zer'in İslam'a girmesi üzerine Cihan Sultanı ona takip edeceği yolu gösteriyordu. Fakale lehun nebi aleyhissalatu vesselam irci ila kavmik fe akbirhum hatta ye'tiyeke emri vellezî nefsi biyedih la asrakhanne biha beyne zahranihim. Allah Resulü ona, sana emrim gelinceye kadar, haberim gelinceye kadar kavmine dön. Onlara İslam'ı anlat dedi. O dedi ki, beni kudret eliyle yaratan, kudretiyle beni yaratan Allah'a yemin ederim ki, ben onların arasında, yani Mekke'nin müşrikleri arasında hakikati haykıracağım diyordu. فَخَرَجَ حَتَّى اَتَى الْمَسْجِدِ فَنَادَ بِاَعْلَى صَوْتِهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَامَ الْقَوْمُ اِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى اَضْجَعُوهُ وَاَتَى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّهُ طَرِيقَ تِجَارَتِكُمْ إِلَى الشَّامِ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ. Ebu Zer, dinmek bilmeyen bir tufan gibiydi. Yüreğine birdenbire geliveren o seli durduramıyordu. Ey Allah'ın Resulü diyordu. Vallahi gidip müşriklerin arasında hakikati haykıracağım. Ve ok gibi fırlıyordu. Kabe'nin etrafında toplanan Mekke'nin müşriklerin arasına girecek, diyecekti ki Allah'ın bir olduğuna, Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna sizi davet ediyorum ve haykırıyorum diyordu. Müşrikler birdenbire hışımla ona saldırdılar. Onu bir daire içine alıp tekme ve tokatlarla, yayların kirişleriyle vurmaya başladılar. Neredeyse onu linç edeceklerdi. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas oradan hızla geldi, kendini Ebu Zer'in üzerine attı. Bir yandan da diyordu ki, yazıklar olsun size. Tanımıyor musunuz? Bu adam Gıfar'dandır. Sizin ticaret yollarınız oradan geçer. Bir şey yaparsanız ticaret yolunuzu keserler. Dünyayla irtibatınız kesilir, çekilin diyordu. Mekke'nin müşrikleri gelecek altınların gelemeyeceğini düşünerek geri çekiliyorlardı. Baygın bir halde Ebu Zerri Hazreti Abbas geri çekiyordu. İkinci gündü. O yara ve beresi biraz iyileşmeye yüz tutar tutmaz onu yeniden Kabe'nin avlusunda görüyoruz. Ufak bir sıkıntı, ufak dünyalık bir sıkıntı gelir gelmez birdenbire post değiştiren, birdenbire döneklik yapan, sahte iki yüzlü Müslüman gibi değil, dosdoğru bir Müslüman gibi, kalbine imanı alıveren, alıp götüren, devreşen bir mümin gibi, yine Kabe'nin avlusunda Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin, Velid bin Mughirelerin hizasında, onların karşısında serapa iman dolu Ebu Zer yeniden haykırıyordu. Allah bir, Muhammed onun elçisidir. Müşrikler yine hışımla kaldırıyor, saldırıyorlardı. Yüzüne, gözüne, kafasına, sırtına vuruyorlardı Ebu Zer'in, cündübün. Yine Hazreti Abbas gerilerden geliyor, üzerine abanıyor, yeniden onu linçten kurtarıyordu. bayılacak, yara bere içerisinde Cihan Sultan'ın yanına götürülecekti. Ve nihayet Cihan Sultan'ının emri üzerine Ebu Zer bu sefer kesin olarak Gıfar'a döndü. Memleketine dönmüştü. Ailesini, kabilesini İslam'a davet etti. Başından geçenleri kardeşlerine, kardeşine ve annesine anlattı. Onlar da Müslüman oldular. Sonra herkesi, başta kabile reisleri olmak üzere, bu insaf bilmeyen insanları, bu vurguncu insanları İslam'a davet etti. Birçok kişi Ebu Zer'in daveti üzerine İslam'a girdiler. İslam'la şereflendiler ve yağmacılık adına, zulüm adına bütün geleneklerini bir anda bırakıverdiler. İslam insanları böyle terbiye ediyordu. Allah Resulü'nün emri üzerine Gıfar'a yerleşti ve Gıfar'dan ayrılmadı. Sonra hicret günleri geldi. Artık Ebu Zer Resulullah'la yan yana olabilmenin, Cihan Sultan'la komşu olabilmenin güzelliğini yakalamıştı. O artık Medine'deydi. Gerçi Bedir döneminde kabilesinde olduğu söylenir. Daha sonra bazen Medine'de, bazen Gıfar'dadır. Ama şunu biliyoruz. Her gazanın öncesinde, her savaşın öncesinde mutlaka Medine'ye gelir. Allah Resulü ile mülaki olurdu. Resulullah'ın sohbetini kaçırmamaya özen gösterir. Bu nedenle yüzlerce hadis rivayet edecekti. Hatta Mekke'nin fethi yılında da Resulullah'ın yanında kendi kavminin sancaktarlığını yapacaktı. Onu İslam tarihi bir başka noktada, harp tarihi bir başka noktada Tebük Harbi ile tanıyacaktır. Tebük Harbi onun hayatında bir dönüm noktası olacak. Allah Resulü'nün onun hakkındaki beyanına şahitlik edecekti. Selam Ebu Zer. Desem ki onun hakkında Tirmizi'de şöyle bir hadis var. Bilmem yeter mi onun menakibine dair. Cihan Sultanı onu anlatıyordu. Diyordu ki: "Ma tuqillul gabra'u ve la tuzillul khadra'u min zi lehcetin astaka ve la evfa min Ebi Zer şebihu İsa ibn Meryem." Yer ondan daha doğru sözlüsünü barındırmadı. Gölgelikler, yeşillikler ondan daha doğru sözlüsünü gölgelemedi diyecek. Cihan Sultanı Ebu Zer hakkında onun dobra dobra konuştuğunu, yalcılık ve yapa yapmadığını, ikiyüzlülüğü hiç sevmediğini, çok doğru ve açık sözlü olduğunu, bu nedenle çoğu kez insanların zahiren dış görünüş itibariyle ondan kırıldıklarını bu sözüyle Cihan Sultanı ifade ederken o İsa bin Meryem'e benziyordu diyecekti. Bunu söylerken Ebu Zer orada değildi. Bunu duyar duymaz Ömer bin el-Hattab ayağa kalktı. Ya Resulallah diyordu, bunu ona söyleyelim mi? Bunu ona bildirelim mi? Tirmizi'nin, Müstedrek'in, hakimin, Müstedrek'in ifadesine göre, Ahmet bin Hanbel'in müsnedine göre, İbn-i Sa'd'ın tabakasına göre, Allah Resulü ne'am fa'arifu leh diyecekti. Evet, gidin söyleyin ona. Benim yanında kendi halini, kendi durumunu bilsin diyecekti. Ebu Esved-ül Dueli şöyle diyecektir. لقد رأيت أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فما رأيت لأبي ذر شبيها. هيثمي söylüyor مجمع الزوائدinde. Ahmed bin Hanbel söylüyor müsnedinde. Ebu Esved el-Dueli diyecektir ki Hazreti Peygamber'in bütün sahabesini gördüm ama Ebu Zer gibisini hiç ama hiç görmedim diyecektir. Bir seferinde Hazreti Ali Ebu Zer yanında otururken eliyle Ebu Zer'in göğsüne şöyle hafifçe vurdu. Sonra şöyle dedi: "Lem yebqa al-yawma ahadun la yubali fillahi lawmata la'im gayra Ebi Zer ve la nefsi" diyecekti. Bugün yeryüzünde benim ve Ebu Zer gibi hakikati söylerken kimseden çekinmeyen iki adam bilmiyorum. Selam Hazreti Ali'ye, selam Ebu Zerre. Ne müthiş bir güneşten ışık aldılar. Cihan Sultanı nokta nokta yaşıyorlardı. Hücrelerine derilerine kadar işliyordu Ebu Zer. Bir gün Resulullah'a gidecek. Birçok dostu çok ziyaret ettiğini diyecekti. Ya Ebu Zer, zurgibben tezded hubben diyecekti. O bir müthiş İfade zenginliği içerisinde Cihan Sultanı onun kalbini okşayacak gibi zurgibben tezded hubben, zaman zaman ziyaret et, sevgin çoğalır Ebu Zer diyecekti. Başı önünde alınması gerekeni alacak Ebu Zer. Ebu Zer hiç Cihan Sultanından ayrılmadı ki, hep duydu, hep işitti, işittiğini yaşadı, yaşadığına iman etti, iman ederek vefat etti. Kendi yağıyla kavrulurdu. Mal biriktirmeyi hiç sevmez, günah sayardı. Allah Resulü'nün vefatından sonra verdiği bu konudaki fetvalar Medine'yi yerden kaldıracak. Medine'de dikkatleri çekecek, bir diğer manada fikri bir kasırga estirecekti. Çünkü ona göre bir Müslüman iki günlük yiyeceği biriktiremezdi. Ebu Zer bir Müslümanın evinde iki günlük katığı olmamalı, ikinci günün katığını mutlaka fakirlere dağıtmalı diyordu. Medine sanki yerinden kalkıyordu. Dedim ya, bu manada Ebu Zer İslam kaynaklı birçok fikri harekete bir manada önderlik edecekti. O bir sembol, bir diğer manada ayrı bir ekoldu. Onu öyle tanımak, öyle bilmek gerekirdi. Bir gün misafirine süt ikram etti. Ahmed bin Hanbel söylüyor. Ama kendisi hiçbir şey yemedi. Çünkü bir bardak sütü vardı, ikinci günün azığını fakirlere dağıtmıştı. Şimdi merak etmişsinizdir, merak edebilirsiniz. Sade ve basit bir hayat yaşadı derken ben, onun evinde nelerin olduğunu belki öğrenmeyi dilersiniz. Birkaç hayvanı vardı. Ebu Mervan der ki, sadece bir namaz seccadesi vardı. Elbisesi basit idi. Hatta hayatı boyunca iki elbisesi bir araya gelmemişti. Sade bir keçe giyerdi. Karısının da tek bir siyah elbisesi vardı. Hilyetül Evliya'da Ebu Nuaym anlatır. Bir çocukları vardı, o çocukları da onlardan önce ölmüştü. Bir zat ona işaret etti. Dedi, vallahi bu zatın servet namına, dünya metaı namına hiçbir şey yoktur. Cafer, o Mihran bin Meymun'dan rivayet ediyor. Diyor ki, o Ebu Zerre rivayet işaret ederek şöyle dedi. Hilyetül Evliya'da yine Ebu Nuaym anlatıyor. Bu zatın bütün eşyası iki dirhem kadardır. İki dirhemden daha fazla kıymet ifade edecek eşyası yoktu. Halk ona hizmet etmek, halk ona bir şeyler vermeyi arzu ediyordu. Hatta bir seferinde Şam valisi Habib bin Mesleme kendisine 300 altın göndermişti. Altınları hemen geri gönderdi. Bana para lazım değil. Öyle diyordu. Üstül Gabe'de Hilyetül Evliya'da bildirildiğine göre. Daha Medine'nin sultanı Medine'deyken bir gün Ebu Zer Resulullah'ın yanına geldi. Se'ele Resulallah'il imara. Allah Resulü'nden idarecilik görevi istedi. Allah Resulü şöyle dedi. Ya Ebu Zer, inneke da'ifun ve inneha emanetun ve inneha yevmel kıyameti hizyun ve nedametun illa men ehezeha bihakkıha ve eddellezi aleyhi fiha diyordu. İbn-i Sa'd'ın ifadesine göre Allah Resulü kendisinden idarecilik görevi arzu eden Ebu Zer'e çok net olarak şöyle diyecekti. Ebu Zer, sen zayıf bir adamsın. Senin vücudun zayıftır. Yorgunluğa gelmezsin. İdareciliğin yükü ise çok ama çok ağırdır. Bu işin tam manasına hak ve hukukuna riayet etmek gerekir. Eğer bir insan bunu alır da hakkına riayet edemezse ahiret gününde perişan ve rezil olur. Ebu Zer o günden sonra vefat edinceye kadar hiçbir zaman görev istemedi, almadı, kabul etmedi. Hatta bir seferinde Cihan Sultan'ın vefatından çok sonra Hazreti Osman zamanında Hazreti Osman kendisine idarecilik teklif edecekti de o diyecekti ki dostum, sevgilim bana idarecilik alma dedi. Ben daha hiç kimsenin idaresini, hiç kimsenin kontrolünü üzerime almayacağım diyordu Ebu Zer. Hayatı boyunca tek bir insan dahi idare etmedi. Ben acizene şöyle anlıyorum. O elindeki malı ikinci günde saklamıyordu. Bir manada Allah Resulü'nün o kelimesini mutlak manada alacak, eşyaya dahi idarecilik yapmayacak, bu nedenle evindeki her şeyi alacak, dağıtacak, gönderiverecekti. Öyleydi Ebu Zer. Resulullah'ın vefatından sonra geçen yıllarda o her seferinde Resulullah'tan bahsederken evsani halili diyecekti. Halilim, sevgilim, dostum bana vasiyet etti ki evsani diye başlayan hadisleri hayli çoktur. Nerede Ebu Zer görürseniz bilin ki o bir sır gibi, bir vasiyet mimarı gibi Allah Resulü'nden alıp getirirdi, iletirdi, kalbimizi yıkayıverirdi. Her seferinde evsani halili diyordu. Dostum, sevgilim bana vasiyet etti ki her seferinde dudakları büzülür, Cihan Sultan'ın yanındaymış gibi bir haleti ruhiye içine girer, yüzü kıpkırmızı kesilirdi. Ebu Zerr'in muhabbet bu kadar aşkındı. Bu kadar bir insan bir insana bu denli aşık olur mu? Aşık olan Resulullah ise, aşık olan Ebu Zerr'se o mümkündür. Sevgi o kadardı ki Allah Resulullah şöyle diyordu: ya Resulallah, insanın sevdiğine karşı kalbi nasıl olur da bu mahak bu kadar muhabbetle dolu olur? Hayret ediyorum diyordu. Allah Resulü neden hayret ediyorsun diye sorduğu zaman şunu diyecekti: benim kalbim yalnız Allah ve seninle doludur. Allah'ın muhabbeti ve senin muhabbetinle dop doludur. Başkasına yer yok diyordu Ebu Davud'un rivayetine göre. Onun en çok yaptığı şeylerden biri bol bol "La havle ve la kuvvete illa billah." Siz de çok çok söyleyin Ebu Zerr'in dediği gibi. Kimseden hiç korkmadı hayatı boyunca. Hiç gölgeye sığınmadı. Tenkit edilmesi gereken yerde tenkit edilmesi gerekeni tenkit etti. Sıla-i rahmi yerine getirirdi. Verirdi, almayı beklemezdi. Söylerdi, cevabı beklemezdi. Tenkit edilmesi gereken yerde sözünü sakınmazdı. Açık konuşur, acı konuşur ama doğru konuşurdu. Bu nedenle Cihan Sultanı ondan daha doğru sözlüsünü yer barındırmadı derken, onun açık yürekliliğine, dilindeki açıklığa, düğümsüzlüğe işaret ediyordu. Bugün ne kadar muhtacız böylesi insanlara. İki yüzlü olmayan, şarlatan olmayan, münafık olmayan, hakikati söylemesi gerektiği yerde hakikati avazı çıktığınca bağıran cesur Müslümana, doğru sözlü Müslümana ne kadar muhtacız Ebu Zerr'in bize anlattığı İslam'ı net anlayabilmek için. Dedim ya, ondan rivayet edilen hadis sayısı 280'in üzerindedir. Hatta bunlardan 12 tanesini Kütüb-ü Sitte'nin hemen hepsi, bir kısmını ise Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Cömert bir insandı. Gösteriş meraklıları için derdi ki, Kayser ve Kisra'nın debdebesini İslam'a soktunuz, Allah size hesap soracak derdi. Bazen karnının üzerine taş bağlardı, taş bağlayan gibi. Altın ve gümüş biriktirenlere kızardı. Derdi ki, biriktirdiğiniz altın ve gümüşler kıyamet günü vücutlarınızla dağılanacak derdi. Bu nedenle Hazreti Osman zamanında şatafata, debdebeye dalan bazılarını çok sert tenkit ettiği için bir manada oklar üstüne dönecekti. Şimşekleri çekecekti. Bazen yakın dostları ona bu kadar ağır konuşma diyeceklerdi. Yanlışlık olur da Ebu Zer ağır konuşmaz mı? Başka bir seferinde bazı şeyleri söylemesen diye söylemek isteyenlere karşı çok sert bir mukabelede bulunacak ve şöyle açık olarak şöyle diyecekti: beni kontrol mü ediyorsunuz? Vallahi kılıcı enseme koysanız da o esnada Resulullah'tan işittiğim bir şeyi söylemeye vaktim kalsa siz beni kesmeden önce söylerim diyordu. Fetva veriyordu. Bulundu her yer, yerinden oynuyordu. Selam Ebu Zer gibilerine. Dedim ya, Tebük günüydü. O bitkin ve yorgun bir ata binmişti. Bitkin ve yorgun at yavaş yavaş yürüyordu. Tebük'te konakladıkları yerde Cihan Sultan'ı sordu: Dedi ki falanca nerede, filanca nerede. Sonra Ebu Zer nerede dedi. Dediler ki ya Resulallah falancalar gelmedi. Biraz sonra uzaktan bir toz bulutu görüldü. Birisi geliyordu, herkesin dikkati orada. Ufukta görünmüyordu, tanınmıyordu. Allah Resulü oraya doğru baktı, Ebu Zer olsa gerek dedi. Biraz sonra yorgun hayvanıyla yorgun Ebu Zer görüldü. Hayvan bir manada topallar gibi geliyordu. Sahabenin yüzleri hafifçe tebessümle aralandı. İbn-i Mesud anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü dedi ki yerhamallahu Ebu Zerrin yemşi vahdeh ve yemutu vahdeh ve yubasu vahdeh. Allah Resulü şöyle dedi. Burhan Furi anlatıyor Kenzül Ummalinde ve ötekilerinde. Allah Resulü şöyle dedi. Allah Ebu Zer'e rahmet eylesin. Tek başına yürür. Tek başına ölür. Tek başına dirilecektir. Ebu Zer bir ümmet olarak dirilecek diyordu. Selam Ebu Zer-i Gıfariye. Dünya bu. Kimseye kalmaz. Dünya bu. Herkes gidecek tek tek gidenler gibi. Allah Resulü'nün irtihallerinden sonra bir büsbütün yalnızlaştı Ebu Zer. Tıpkı Cihan Sultan'ın dediği gibi. Hani demiş ya Ebu Zer'e rahmet olsun. Tek başına yürür. Tek başına ölür. Tek başına haşrolur. Allah Resulü'nün dediği gibi Ebu Zer büsbütün tamamen yalnızlığa kendini gönderiverdi. Zaten hiç önem vermediği dünyadan ilişki ve alakasını tamamen kesti. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın halifeli döneminde Medine'de tek başına münzevi bir hayat yaşadı. İnsanların arasına az giriyordu. Girdiği zaman da konuşuyordu. Ebu Bekir vefat edince Medine kendisine iyice dar geldi. Şam'a yerleşti. Hazreti Ömer devrinde Müslümanların bir kısmı arasında lüks ve gösteriş görülmeye başlandı. Ama Hazreti Ömer'in otoritesi, idareciliği, gücü, kudreti halkın üzerinde etkili oluyor. Lükse müsaade etmiyordu. Ama Hazreti Osman dönemi gelince sıkıntılar üst üste geldi. Bazıları iyice lüks ve gösterişe daldılar. Bazıları derken Hazreti Osman gibi sahabiyi tenzih ederek söylüyorum. Sahabiye ait, sahabiye yönelik tek bir eleştiri şu mikrofondan, şu ağızdan duyulmayacaktır hiçbir zaman. Ben yeni İslam'a giren yeni yetmeleri kastediyorum, o dönemin sahabi olmayanları kastediyorum. Ebu Zer Hazreti Osman'a şikayet ediyordu üst üste. O kadar ki Hazreti Osman gel o zaman idare et diyordu. Seni vali yapayım, beni dünyaya bulaştırma diyordu. Nihayet Hazreti Osman'a karşı yavaş yavaş kıpırdanmalar başlayınca sanki bir şeyleri hisseder gibi Ebu Zer Rebeze'ye gitmek için müsaade istedi. O ve hanımı Rebeze'ye doğru, kimsenin olmadığı o bölgeye doğru, sessiz olan o bölgeye doğru, kervanın geçmediği o bölgeye doğru, yeşilliğin olmadığı, suların kaynamadığı, serin havaların olmadığı Rebeze'ye doğru yollandılar. Ebu Zer'in gayesi son günlerini orada geçirmekti. Selam Ebu Zer. Ve Rebeze'deler. Sonu orada gelecekti. O ve Ummu Zer, karısı. Birdenbire hastalandı Ebu Zer. Karısı ağlamaya başladı. Ma yubkiki dedi karısına. Niye ağlıyorsun dedi. Ve ma li ve la ebki ve ente temut bi felatin min el ard ve leysa indi thawbun yesauke kefenen li. Karısı ben ağlamaya başlayınca bana dedi ki hanım niye ağlıyorsun? Dedim ki neden ağlamayayım? Baksana buraya, ıssız bir yer. Kervan geçmez, kimse geçmez. Çölün ortasında kaldık. Sen hastalandın, sanki ölecek gibisin. Ben şimdi nasıl seni kefenleyeyim? Seni neyle kefenleyeyim? Seni nasıl yıkayayım? Ben kadın başıma ne yapacağım? Şehirde kalmadık, ıssız bir çöle geldik. Ne yapacağız dedim. Kendi sıkıntımı, kendi çaresizliğimi anlattım ona. Korkuyor, korkuyor, perişan haldeydim diyordu. Bana dedi ki, seni müjdelerim. Ağlama dedi. Neyi müjdeliyorsun, neden ağlamayayım deyince, dedi ki, sevgilimi hatırlıyorum, dostumu hatırlıyorum, Halil'imi hatırlıyorum. Bir gün ben yanındaki dostlarımla beraber oturuyorduk. Allah Resulü bize baktı. Sonra dedi ki, bir gün ben dostlarımla otururken Allah Resulü oradaydı. Bir ara Allah Resulü şöyle dedi, içinizden biriniz var ki bir çölde ölecek. Müslümanlardan bir atlı grubu gelecek, onun cenazesinde hazır bulunacaktır. Seni müjdeliyorum hanım, korkma, ben öleceğim, seviniyorum, Resulullah'ın yanına gideceğim diye. Benim cemaatim, bir cemaat gelecek, benim cenazemde hazır bulunacaklar. Korkma diyordu. Hanımı diyor sustum ama kendi kendime dedim, ne kafilesi, ne cemaat. Hac yolu değil, umre yolu değil. Bu koskoca çölden kim geçecek, kim göreceğiz? Benim tereddütlü halimi görünce dedi ki, vallahi ma kezebtu ve la kuzzibtu. Vallahi yalan söylemiyorum ve yalanlamıyorum. Duydum ve Resulullah da bunu söyledi. Fanzurit tarika dedi, yola bak kadın. Kendime dedim ki, ne kervanı ne kafilesi Ebu Zer, kimse kalmadı. Dedi ki bana, izhebi fenzuri, git ve bak yola dedi. Çıktım, ne yapacağım, çaresiz baktım. Bir de ne göreyim, baktım oradan bir atlı kafilesi geliyor. Ebu Zer yol ortasındaydı. Hiç telaş yok onda. Gelen kafile, atları onları dinlemeden başlarını buraya çekmişlerdi. Yoldan çıkmıştı atları. Süvarilerini zorla oraya götürüyorlardı. Süvariler dizginleri bırakmış, at gidiyordu, süvariler üzerlerinde gidiyordu. Atlar Ebu Zer'in yanına gelince şahlanmaya başladılar. Bir rivayete göre Ebu Zer henüz vefat etmemişti. Yanaşanlar önce onu görmeden Ebu Zer'i gördüler. Kim bu dediler. Ebu Zer dedi, bu Ebu Zer'dir. Hemen attakiler yere atladılar süratle. Meğer başlarındaki İbni Mesud'muş. Ebu Zer mi? Sahibu Resulillah mi dediler. Allah Resulü'nün dostu meşhur Ebu Zer mi? Kadın o dedi. Büyük bir ihtiramla, büyük bir saygıyla Ebu Zer'e doğru yürüdüler. Büsbütün saygıya büründüler. Ebu Zer'in yanına geldiler. Dediler ki, babamız ve annemiz sana feda olsun. Ne yapabiliriz deyince Ebu Zer Gıfari şöyle dedi. Ben biraz sonra öleceğim. O rivayeti esas alarak arz ediyorum. Ben biraz sonra öleceğim. Sizler beni yıkayıp kefenleyeceksiniz. Ama Allah adına size yemin verdiriyorum. Bir gün dahi olsun. Herhangi bir işte çalışıp para kazanmış olan insan değil. Bir el emeğiniz varsa, o el emeğinizden bir parça bel çıkarın, onunla beni kefenleyin. Devletin parasına bulaşmış olan kumaşla beni kefenlemeyin. Vefat ettiği gün 3 tane merkebi var diyorlar. Bir keçisi, birkaç binek hayvanı, bu kadar. Başka hiçbir şey yoktu dünya adına, göçebe gibi yaşadı. Ensari bir çocuk dedi ki, amca, üzerimde bir hırka var, annem bunu keçinin tüyünden, kılından hazırladı, ondan ördü. İşte beni bununla kefenleyin. İdarecilik yapmış olan, yani harama girme ihtimali bulunan bir kişinin kazancıyla kefenlemeyin demek istiyordu. Tabii bununla her idarecilik yapan böyledir. Böyle bir cümle anlaşılmamalı. Ben Ebu Zerr'in bu konudaki hassasiyetini arz ediyorum. Biraz sonra o çok arzu ettiği, çok sevdiği dosta kavuşabilmek için gözlerini ilelebet yumdu Ebu Zer. Yıkadılar İbni Mesud, meşhur kurra. Onun cenaze namazını kıldı. Onu rebezedek defnettiler. Hicri 31'di. Ebu Zer Gıfari orada gömülmüştü. İbni Mesud ayağa kalktı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. O Tebük'ü hatırladı. Tebük'teki Cihan Sultan'ı hatırlıyordu. Ne müthiş, ne kabarık duygular içindeydi İbni Mesud. Diyordu ki, Rahimehullahu Ebu Zerrin. Allah Ebu Zerre rahmet eylesin. Allah Resulü ne güzel demişti. O yalnız yürür, yalnız ölür, yalnız haşr olur diyordu. Ebu Zerre dua ediyorlardı. Ebu Zerre dua edin. Diyordu ki, İnni le akrabukum yevmel kıyameti min Resulillah. İnni semu'tu Resulallah yekul. İnni akrabakum minni yevmel kıyameh. Men haraca mined dünya. Ke hey'eti. Yevme terettuhu. Şöyle diyordu. Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde ifade ettiğine göre Ebu Zer diyordu ki, ey cemaat, ben içinizde Allah Resulü'ne en yakın olanım ahiret gününde. Çünkü Resulullah şöyle diyordu, ahiret gününde bana en yakın olanınız onu bıraktığım gibi dünyayı bırakıp gidendir. Yani dünya adına, dünya metaı adına bir şeyler alıp gitmeyendir. Tarih şahittir ki, mekan ve zaman şahittir ki, Ebu Zer hakikaten öyle gitti. Selam Gıfarlı Ebu Zerre. Selam Tebük'ün sultanının dostuna. Selam dünyaya dalmayana. Selam Medine'yi çok sevene. Selam Rebeze'ye sığınana. Selam hiçbir kınayıcının kanamasından ürkmeyene. Selam hiç gölgeye sığınmayana. Selam dünyadan mütevazi yaşayana. Selam dünyadan firkat edene. Nebiler serveriyle vuslatı yakalayana. Selam Ebu Zerr-i Gıfari'ye olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.